بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة فتات. حديث متفق عليه. از حذیفه رضی الله عنه روایت است که گفت شنیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت لا يدخل الجنة فتات، وارد جنت نمی شود انسان سخنچین، انسانی که سخنچین است وارد جنت نمی شود. در این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را و پیروان حقیقیش را آگاه می کند که در این دنیا هر انسانی که سخنچین شد و خبرکش شد، سخن یک انسان را به کسی دیگر رساند و بین دو انسان عداوت و دشمنی را تشکیل کرد، آن انسان وارد جنت پرناز و نعمت نمی شود و این سخنچینیش و این خبرکشیش سبب می شود که آن انسان سخنچین و خبرکش از جنت پرناز و نعمتی که الله آمادهش کرده است برای اهل ایمان و اهل توفیق، برای مسلمان های حقیقی، از آن جنت پرناز و نعمت محروم می گردد و وارد آن جنت نمی گردد. پس برادران عزیز و مهربان، در زندگی خود کوشش کنید که از طایفه سخنچینان و خبرکشان نباشید تا اینکه جنت پرناز و نعمت برای شما محروم نگردد. این حدیثی متفق علیه است، بخاری و مسلم الله رحمتشان کند روایت کرده است.